7, a laptop Asus, dysk SSD teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o kolejnych rozmowach w sprawie rekonstrukcji rządu. Protestach na Białorusi, które przybierają różną formę. I zawodach łazików marsjańskich w Kielcach. Nie jest jeszcze pewne, jaki kształt przyjmą zmiany w rządzie. Tak, o kolejnym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski. W Polskim Radiu 24 podkreślił, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, a celem rekonstrukcji jest usprawnienie działania rządu. Chcemy, aby tym samym ten chudszy rząd, mniejsza liczba ministerstw, żeby te resorty funkcjonowały sprawniej. Oczywiście to pewnie nie spotyka się z jakimś wielkim entuzjazmem tych, którzy dzisiaj, powiedzmy, pełnią funkcję. No jeżeli ma być mniej ministerstw, to ileś osób tymi ministrami nie będzie i najzwyczajniej w świecie trzeba się po prostu dogadać i temu służą rozmowy liderów Zjednoczonej Prawicy. Koalicyjne rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Sytuacja na Białorusi będzie jednym z głównych tematów spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Szefowie rządów Czech, Słowacji, Węgier i Polski spotkają się o 12.30. Podczas obrad omówione zostaną kwestie związane z sytuacją na Białorusi oraz kwestie związane z wszystkimi wytycznymi związanymi z epidemią koronawirusa. W najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie państw Unii Europejskiej w ramach szczytu Unia Europejska-Chiny oraz podczas następnego posiedzenia Rady Europejskiej również dyskutowana będzie sytuacja, która ma miejsce w Turcji. W związku z tym również te tematy będą przedmiotem wnioskowych rozmów. Mówi o spotkaniu premierów Wyszehradu rzecznik rządu Piotr Müller. Na Białorusi będą kolejne protesty. Demonstracje organizuje opozycja, która uważa, że wybory prezydenckie 9 sierpnia zostały sfałszowane. Białorusini w Mińsku i innych miastach kraju wywieszają historyczne biało-czerwono-białe flagi oraz organizują happeningi z udziałem znanych muzyków. Andrzej Dmitryju, były kandydat na prezydenta, przyjechał wesprzeć protestujących na jednym ze stołecznych osiedli. Ludziom zakazuje się tańczyć na swoim podwórzu. Czy to jest niebezpieczeństwo dla niezależności państwa? To głupota. To ludzie w milicyjnych maskach, którzy straszą mieszkańców, są niebezpieczeństwem dla kraju. To przez nich ludzie zastanawiają się nad wyjazdem z Białorusi i to oni przeszkadzają w dialogu społecznym. Protesty przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki trwają od 34 dni. Za oceanem 19. rocznica ataków terrorystycznych z 11 września. Obchody tradycyjnie odbędą się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku. Weźmie w nich udział wiceprezydent Mike Pence oraz kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden. Prezydent Donald Trump odda hołd ofiarom zamachów w Pensylwanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Tak jak co roku, głównym punktem ceremonii rocznicowych w Nowym Jorku będzie odczytanie nazwisk ofiar ataków na World Trade Center. Nie będzie jednak centralnej sceny, wokół której zawsze gromadziły się tysiące osób. Tym razem do parku otaczającego pomnik zamachów będą mieć wstęp wyłącznie krewni ofiar, którzy będą musieli założyć maski i zachować dystans społeczny. Nazwiska ofiar zostaną wyemitowane z głośników. W nowojorskiej ceremonii weźmie udział wiceprezydent Mike Pence oraz kandydat demokratów w wyborach prezydenckich Joe Biden. Prezydent Donald Trump wraz z pierwszą damą USA Melanią Trump udadzą się do Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł jeden z porwanych samolotów. Kandydat demokratów przybędzie do Shanksville po południu. Wieczorem w miejscu ataków terrorystycznych w Nowym Jorku wystrzelą w górę dwa słupy światła, by upamiętnić osoby, które zginęły pod gruzami World Trade Center. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przez trzy dni temat Marsa i podboju kosmosu będzie dominował w Kielcach. Za godzinę rozpoczną się zawody łazików marsjańskich. Z powodu pandemii zmagania będą odbywały się zdalnie. Zespoły będą mogły kontrolować swój pojazd, nie ruszając się z uczelni. Każda drużyna będzie używała identycznego robota, natomiast zadaniem zespołów jest takie zaprogramowanie łazików, żeby jak najwięcej zadań wykonywały same. Transmisje z zawodów można śledzić także w internecie. Będzie strefa pokazów, będą też wystawcy, będzie można też wziąć udział w różnych warsztatach, na przykład robotycznych dla rodzin z dziećmi. Z uwagi na sytuację musieliśmy wprowadzić dodatkowe obostrzenia w postaci wprowadzenia w kilku miejscach wyznaczonych wejść na teren. Mówi jeden z organizatorów zawodów, Łukasz Wilczyński. Jutro i w niedzielę zmaganiom towarzyszyć będą pokazy i prezentacje dotyczące kolonizacji Marsa i planów powrotu na Księżyc. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Zaangażowana społecznie aktywistka i pupilka brutalnego dyktatora zagrają w finale tenisowego US Open. Japonka Naomi Osaka pokonała Amerykankę Jennifer Brady, a pozująca chętnie do zdjęć z Aleksandrem Łukaszenką Białorusinka Wiktoria Azarenka wygrała z inną faworytką gospodarzy, blisko 40-letnią Serena Williams. Amerykańskie media podkreślają, że mecz Osaki z Brady był przedniej marki. Stał na wysokim poziomie, obie tenisistki grały bardzo dynamicznie, nie kalkulowały. Osaka wygrała 7-6, 3-6, 6-3. Zwyciężyła w swoim 10. meczu z rzędu i awansowała do trzeciego finału Wielkiego Szlema w swojej karierze. W trzecim secie starałam się poprawić mój serwis. Być może to ostatecznie zaprocentowało. Było bardzo ciężko. Wspominałem sobie moje zwycięstwo w Australian Open w 2019 roku. Nie wiem, ale to doświadczenie być może mi dzisiaj pomogło, mówiła po meczu Osaka. W drugim czwartkowym półfinale Serena Williams planowo wygrała pierwszego seta z Azarenką 6-1. Amerykanka wcześniej w zawodach Wielkiego Szlema nigdy nie przegrała z Białorusinką. Wiktoria Azarenka nie bez emocji w tym pojedynku w końcu przełamała tą niemoc i dwie kolejne partie wygrała do trzech. Dzisiaj w Nowym Jorku zostaną rozegrane półfinały męskie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. We wspomnianych przez Janka półfinałach w turnieju panów najpierw na kort Artura Esza wyjdą Hiszpan Pablo Carreño Busta i obwieszony złotem Rosjanin z niemieckim paszportem Aleksander Zwieriew, potem Austriak Dominik Thiem i Rosjanin z rosyjskim paszportem Daniil Miedwiediew. W kolarskim Tour de France szwajcarski młodzian Mark Hirschi do etapowego zwycięstwa przymierzał się dwa razy. Udało się za trzecim. Po samotnej akcji pierwszy minął linię mety 12 etapu. Michał Kwiatkowski był 23. Liderem wielkiej pętli bez zmian Słoweniec Primoz Roglic. W mniej prestiżowym, ale rozgrywanym równolegle wyścigu Tirreno Adriatico wiceliderem pozostaje Rafał Majka. Na mecie czwartego etapu zameldował się na pozycji 8. W klasyfikacji generalnej prowadzi Kanadyjczyk Lucas Hamilton. Majka traci do niego tylko 9 sekund. W kraju dziś pierwsze mecze trzeciej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Ciekawie zapowiada się wieczorne spotkanie na stadionie z widokiem na komin Petrochemii w Płocku. Wisła zagra z Legią Warszawa. Trenerzy obu ekip, Radosław Sobolewski i Aleksander Wukowicz, w czasie kariery zawodniczej za sobą nie przepadali. A jak jest teraz, panie Radku? Wręcz przeciwnie, jesteśmy dla siebie bardzo uprzejmi, wspieramy się. Wiadomo, no, jak byliśmy piłkarzami, to każdy z nas walczy jak najmocniej o dobro własnego zespołu i czasami gdzieś tam w relacjach między nami dość mocno iskrzyło. Wszystko zmieniło uczęszczanie do szkoły trenerów Białej Podlaskiej. Oczywiście wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy i od tamtej pory można powiedzieć, że jedyne co nam towarzyszy, to wzajemne wsparcie. Mecz w Płocku o 20.30, wcześniej o 18.00 Jagiellonia w Białymstoku zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wczoraj znów smutny wieczór mieli kibice łódzkiego Widzewa. Po laniu w Radomiu, tym razem po RTS-ie, przejechali się w stosunku 3-0 w Głogowie piłkarze Chrobrego. Mówimy oczywiście o rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. Kończąc wątek piłkarski i cały serwis sportowy, zaglądamy jeszcze do Francji. Tu w meczu Ligue 1 szansę gry w bramce Paris Saint-Germain od Thomasa Tuchela dostał nasz Marcin Bułka. I coś nam się zdaje, że wystąpił w tym sezonie, mówiąc z przymrużeniem oka, dwa razy. Pierwszy i ostatni zawalił koszmarnie przy jedynym golu w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Lens. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie po 17.00 opowie Mateusz Fusiarz. Jemu takie wpadki na antenie się nie zdarzają. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia na północy i w górach może przelotnie padać deszcz. W Suwałkach, Bydgoszczy i Gdańsku 18 stopni, w Lublinie 19, w Warszawie 20, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie 21, w Katowicach i Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Tysiące ostrociętych cen. Teraz kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latego Premium, zapłacisz 1949 zł, oszczędzając 280 zł. MediaMarkt. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50? Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz.

Pośpiewała Reni Josis, Paweł Rochowicz, Sławomir Horbaczewski, to nasi telefoniczni goście w dzisiejszym programie. Dzień dobry, witam panów. Nie dałem szansy przywitać się panom przed piosenką, ale nadrabiam zaległości. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak przychodziłem na Myśliwiecką na początku tygodnia, to z taką jesienną nostalgią, bo ten tydzień nie zapowiadał się fajnie, ale tutaj proszę niespodzianka, koniec tygodnia i jeszcze może na chwilę wróci do nas lato. No, ale my dziś o pogodzie raczej rozmawiać nie będziemy, choć zajrzymy w trakcie programu do miejscowości wakacyjnej w Czasowej, bo gdzie? Do Karpacza oczywiście. Ale o tym troszkę później, bo chciałbym zacząć od tego, że na początku tygodnia, bodajże w poniedziałek, minister, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział na antenie Polskiego Radia, że Polska, uwaga, polska gospodarka znajduje się w kryzysie. No ale jak podkreślił, świadczy o tym oczywiście spadek PKB, który po drugim kwartale spadł o 8,2%, ale dodał, że prognozy na cały rok mówią jednak o spadku o 4,5%. Dodał też wicepremier, że choć kryzys nie osiągnął jeszcze swojego szczytu, sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, jest stabilna. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podała w ostatnich dniach, że ten poziom bezrobocia w tej chwili to jest 6,1% i to jest jeden z najlepszych wyników całej Unii Europejskiej. I co więcej, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia, zauważyliśmy taki poziom stabilizacji. Więc na razie nie mamy sygnału, aby jeśli chodzi o bezrobocie, rzeczywiście tutaj był jakiś znaczący wzrost i to jest wynikiem tych działań, które podjęliśmy jako rząd zaraz po wybuchu kryzysu. No i tak, mówimy, że jest źle, ale gdzieś tam z tyłu głowy mówimy sobie, no zawsze mogłoby być gorzej. Panie Pawle, Paweł Rochowicz. No, pewnie, że mogło być gorzej. Przy czym sytuacja jakby taka, jak widzimy, jest pewnym uśrednieniem obrazu całości. Są branże, które naprawdę mocno ucierpiały i jeszcze się nie podniosły. To tak zwana choreka. Wiecie panowie, co to znaczy? Nie. Hotelarstwo i kawiarnie. Tak. No ci to mają rzeczywiście gorzej. Turystyka odrabia trochę straty. Wielu turystów się przeniosło z zagranicy do Polski. Nie jest może aż tak źle, jakby być mogło. Jeżeli popatrzymy też na wyniki bezrobocia, o których było wspomniane, no też nie jest tak źle. To jest 6,1% milion osób zarejestrowanych, no, powiedzmy, nie jest tak najgorzej. Oczywiście zawsze tutaj pozostaje pytanie, czy ci, co się rejestrują w urzędach pracy, to są ci, którzy... No, czy to jest cały wskaźnik bezrobocia? Są jeszcze tacy, którzy pracy nie mają, pracują w szarej strefie. No tak, pytanie możemy sobie zadawać w każdej sytuacji, jeśli mówimy o bezrobociu, prawda? Bo zawsze jest ten element, ta grupa ludzi, których trudno tutaj sklasyfikować przez statystykę. No tak, i jeszcze jedno trzeba dodać oczywiście, że kolega ministra Sasina z rządu, minister Kościński, zaplanował budżet z wielkim minister finansów. Minister finansów oczywiście z wielkim deficytem, no co oznacza też, że aż tak dobrze nie jest i te prognozy takie optymistyczne być nie mogą. Ale pewnie pan Sławomir Horbaczewski będzie twierdził, że jest optymistycznie. Znaczy zawsze po każdej nocy jest dzień, po każdej burzy jest też piękna pogoda. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo istotne. Poza tym na przykład jeżeli chodzi o bezrobocie, no to istotne jest to, czy mówimy o zarejestrowanych bezrobotnych, bo jest coś takiego jak na przykład aktywność ekonomiczna ludności, prawda? I wśród bezrobotnych pytanie, czy bierzemy pod uwagę tych, którzy aktywnie poszukują pracy i są w stanie ją podjąć, jeżeli znajdą. Bo tutaj mamy do czynienia nie tylko z szarą strefą, ale też z bardzo dużą liczbą nie tyle osób wykluczonych z rynku pracy, co niezainteresowanych rynkiem pracy, czyli zarówno są one czynne, jak i pasywne, prawda? No i oczywiście to jest bardzo istotne. No, w rządzie zawsze mamy rozbieżność interesów, no bo każdy z ministrów realizuje swoje własne interesy, w sensie jest odpowiedzialny za dział gospodarki narodowej. I wicepremier to jest też funkcja bardziej tytularna, natomiast ważny jest dział gospodarki. No nikt nie chce być wicepremierem bez teki, prawda, czyli bez takiego działu gospodarki narodowej, za który odpowiada i w którym może podejmować decyzje. W związku z czym te interesy są rozbieżne, a budżety są, powinny być przynajmniej i są w naszym przypadku bardzo ostrożnie, czyli konserwatywnie konstruowane. Jestem pewny, że ten deficyt nie będzie zrealizowany, będzie mniejszy niż zapowiada się. to jest pierwszy punkt, znaczy niż rząd zapowiadał, tak, bo niż się zapowiada ogólnie, no to myślę, że tak czy inaczej będzie mniejszy, bo polscy przedsiębiorcy, to zawsze podkreślam, są genialni i oni się bardzo mocno wyróżniają na tle Europy. W ogóle Polska jako kraj, no nie tylko, jak wielu przywódców europejskich mówi, będzie za chwilę Niemcami Europy, ale co do zasady Polacy są bardzo dobrzy. Także myślę, że tutaj będziemy dalej do przodu, niż nam się dzisiaj wydaje, że jesteśmy. Panie Sławomirze, ale jak my możemy być Niemcami Europy, jak już Niemcy są w Europie? No, to zawsze bierze się pod uwagę jakiś punkt odniesienia. Niemcami w sensie oczywiście przenośnym, dlatego że Niemcy są zawsze co do zasady pokazywani jako przykład no takiej bardzo systematycznej, uporządkowanej i niekoniecznie na wariata goniącej do przodu gospodarki, ale takiej gospodarki, która jest po prostu powoli, systematycznie i z pewnym celem na uwadze, robiona, realizowana. I tutaj myślę, że polscy przedsiębiorcy też mają cele bardzo długoterminowe, bo już przeszliśmy od tego etapu, kiedy szybciutko, spekulacyjnie wszyscy chcieli ten kapitał jakoś gdzieś tam zarobić, sobie zbudować. Tylko no i wielu się udało. Patrzą, co będzie. Tak, wielu się bardzo udało i bardzo dobrze, naprawdę doskonale, bo mamy podstawę do tego, żeby patrzeć w przyszłość, no przede wszystkim przyszłe pokolenia. Przyszłe pokolenia mają co robić. Panie Pawle? Ja się obawiam, że jakby ktoś powiedział, panie Sławomirze, jak głośno przy członkach naszego rządu, tego obecnego, że będziemy Niemcami Europy, to by co najmniej kosę spojrzenia takie miał na sobie, bo to tak w wersji takiej, powiedzmy, informacyjno-propagandowo-wizerunkowej to nie jest mile widziane. Tak tylko pragnę pana napomnieć. Ja przy każdej okazji podkreślam rozłączną gospodarkę od polityki. To są dwie różne rzeczy. I co do zasady dla społeczeństwa każdego zawsze najważniejsza jest gospodarka. Tutaj na to patrzymy. Natomiast ja też przypomnę, że my dużo mówimy o kwestiach politycznych, ale w tle zawsze doskonale w Polsce jest realizowana gospodarka. No naprawdę ta gospodarka się dobrze rozwija i ona stanowi bardzo dobrą podstawę do przyszłości. Na to zwracajmy uwagę. No i zawsze warto spoglądać na silniejszych, mocniejszych i tym, którym lepiej się powodzi, prawda? No tak, tak. Wzorce zawsze warto mieć dobre. Wspominałem już o Karpaczu, więc zabieram panów na wycieczkę do Karpacza, bo tam w tym tygodniu odbyło się 30. już forum ekonomiczne. I tu pewna nieścisłość, no bo nie tam się odbyło 30. Odbyło się 30. forum ekonomiczne w sumie. Spotkanie nazywane Polskie Davos, które poświęcone jest nie tylko gospodarce i finansom, ale także służbie zdrowia, cyfryzacji, transportowi. To forum zawsze odbywało się w Krynicy, no ale z powodu, tak tłumaczą organizatorzy koronawirusa, zostało przeniesione właśnie do Karpacza na Dolnym Śląsku. No i co tam się w tym tygodniu na tym forum zdarzyło? Otóż jest kilka takich wydarzeń, które bardzo obficie zostały skomentowane w mediach, nie tylko w mediach. Na przykład prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został wybrany człowiekiem roku forum ekonomicznego. Dziękując za wyróżnienie, mówił, że w biznesie musimy podejmować decyzje, bo biznes to żywy organizm, a głównym celem biznesu jest zarabianie. Ale biznes ma nas także rozwijać. Posłuchajmy, co mówił Daniel Obajtek. Biznes ma tworzyć, biznes ma budować zdrową konkurencję. Biznes ma nas wzmacniać, ma tworzyć nam bezpieczeństwo, nam, naszym rodzinom. Biznes ma budować całą naszą gospodarkę, a siłę państwa mierzy się tylko i wyłącznie tak naprawdę, między innymi oczywiście siłą gospodarki. Tak powiedział człowiek roku Forum Ekonomicznego 2020. Panowie? Nic dodać, nic ująć. No prawda? Tylko pytanie jeszcze, za co ta nagroda, bo za prezesa Obajtka. To owszem, zarysowano strategię tego, że to będzie koncern taki już nie tylko, że paliwowy, ale i multienergetyczny, tam zielona energia, ale to na razie tylko zarysowano. Tymczasem zysk Orlenu w 2019 był niższy o 11% niż rok wcześniej. Za to bardzo dużo wzrosły wydatki na marketing. Tak aż do 359 milionów złotych. Jak się ma duże wydatki na marketing i przyjaźni się z wpływowymi politykami, to zwiększają się szanse na różne nagrody, że tak zauważę. Tak twierdzi pan Paweł Rochowicz, a pan, panie Sławomirze? Ja bym nie zwracał oczywiście uwagi na różnego rodzaju nagrody, natomiast istotne jest to, co się w tle jawi. No i w tle my musimy zwracać uwagę na energię, my musimy zwracać uwagę na to, co się wszystko wiąże z nośnikami energii, bo to jest podstawa jakiejkolwiek gospodarki. No i to jest ten najbardziej kosztotwórczy, a więc cenotwórczy czynnik w gospodarce energia. Bo oczywiście ludzie też, przede wszystkim powinni być ludzie na pierwszym miejscu, ale ludzie niestety nie są tak drodzy jak energia, jakakolwiek, w jakiejkolwiek postaci. W związku z tym energia jest na tym pierwszym miejscu. I teraz jeżeli chodzi o konkrety, no ja jeżdżąc po Polsce z wielką przyjemnością zawsze zajeżdżam, jeżeli mówimy o takiej stronie marketingowej, do stacji PKN Orlen tych paliwowych, tak pierwszy rzut oka, bo to jest najbardziej się nam kojarzy na co dzień, i rzeczywiście tam można zatrzymać się, jest przyjemnie, miło i można coś fajnego czy to wypić, czy zjeść, także pod tym względem, jeżeli chodzi o marketing, ok. Z drugiej strony mam do czynienia z zamianą nośników energii. Chociażby no, ta słynna Ostrołęka i to, co tam się dzieje, czyli zamiana tej takiej ciężkiej, tych paliw, nazwijmy to stałych, na gaz. My mamy na tyle rozwijaną w tej chwili infrastrukturę do gazu i na tyle podpisanych umów różnego rodzaju, mając za chwilę 20 parę miliardów metrów sześciennych gazu w Polsce dostępnych, musimy patrzeć również pod kątem takim, no, w naturalny sposób. I musimy, i chcemy, i mamy naturalne predyspozycje i warunki do tego. Patrzeć, żeby tego gazu jak najwięcej zużywać, bo to w okresie przejściowym jest bardzo dobre paliwo w zmierzaniu właśnie do tej ekologiczności i do zeroemisyjności. I za chwilę się zacznie też pojawiać gaz. W związku z tym, jeżeli PKN Orlen poradzi sobie z tą transformacją i będzie wyprzedzał tą rzeczywistość, to spełni swoje zadanie. Więc dla mnie nagrody nie mają znaczenia, bo to jest tylko i wyłącznie zewnętrzny objaw czy okolwiek. Znaczenie ma to, co jest w podstawie. No, a w podstawie mamy gospodarkę. Ona nie jest wyłącznie czymś, co decyduje oczywiście o sile państwa. Gospodarka jest bardzo ważna, ona jest najważniejsza, nie jest jedyna. Więc patrzmy na to, co się dzieje w realu. Ale żeby być sprawiedliwym, jeśli chodzi o tegoroczne forum ekonomiczne, no to należy też wspomnieć, i tu znowuż powiem o nagrodach, a jakże, bo Rada Programowa Forum Ekonomicznego wręczyła również nagrodę Firmy Roku. Firma Roku, w tym wypadku chodzi tutaj o Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka została uhonorowana między innymi za zakończony korzystnym dla Polski wyrokiem 5-letni spór z Gazpromem dotyczący ceny gazu. No i tu jest konkret, prawda? Jest konkretna sprawa rozwiązana, jest nagroda Firma Roku PGNiG. Czy jak niektórzy twierdzą, należałoby poprawnie mówić PGNiG. O, tak. Górnicy i gazownicy. Tak. Być może nagrodę powinien dostać szef zespołu prawników, który wywalczył takie zwycięstwo sądowe. Ja bym się tak zastanawiał, dlaczego tutaj nagrody dotychczas dostawali tylko politycy, dlaczego dostają firmy państwowe. A być może nagroda należałaby się komuś z sektora prywatnego, kto sobie znakomicie poradził z kryzysem. Być może jakaś firma informatyczna. Kto wie. Zawsze mam takie obawy, czy nagradzanie firm państwowych, które i tak są umocowane politycznie, niestety, panie Sławomirze, nie uciekniemy od tego, od tych związków. Czy to ma taki sens? Panie Sławomirze, no właśnie, ma to sens? Więc tak, co do zasady te fora, czy to w Krynicy, czy w Karpaczu, fora ekonomiczne jako takie, one mają być bieg polityczne, one mają mniejsze tło gospodarcze, większe tło polityczne, zwróćmy na to uwagę. A po drugie, no, PGNiG, tak może w skrócie powiem, wzięło pod uwagę to, co zrobił wcześniej Naftohaz. Ja już o tym w lipcu w Rzeczpospolitej pisałem, że bierzmy przykład właśnie z Naftohazu, bo to ukraiński Naftohaz wygrał wcześniej, rozpoczął wcześniej tego typu walkę. I to jest też kolejny przykład, że my mamy idealny moment w tej chwili. Czy to firmy z Białorusi, czy to firmy z Ukrainy z innych powodów gospodarczych, z Białorusi również z powodów gospodarczych, powinniśmy blisko współpracować, powinniśmy być otwarci, nie tylko w sensie tego podmiotu bardziej dojrzałego rynkowo, ale też w sensie podmiotu, który na równych prawach patrzy, co się dzieje u sąsiada i czerpie z dobrych wzorców. Ten wzorzec tego arbitrażu międzynarodowego jest i tak właśnie idealnie się składa, że pan redaktor Rochowicz jest w Rzeczpospolitej, właśnie w Rzeczpospolitej pisałem, że to jest kwestia Naftohazu, który naprawdę wytyczył nam drogę, wyrąbał tą drogę w lesie, pokazał, jak zwyciężać mamy. Natomiast jeżeli chodzi o takie nagrody, no firmy informatyczne, ja tylko delikatnie powiem, że w naturalny sposób mają swoje 5 minut, dlatego że myśmy w genialny sposób w ogóle w Polsce przeszli na zdalną pracę. Infrastruktura wytrzymała, więc być może trzeba było deweloperom dać nagrody za to, że tą infrastrukturę przygotowali. Zwróćcie panowie uwagę, że tak zwana ciężka infrastruktura, czyli nie software, a ten hardware, te wszystkie łącza, światłowody, zdalne łącza i tak dalej, wytrzymały to niesamowite obciążenie. Mówi się dzisiaj, że 20% ludzi w Polsce pracuje zdalnie i oni z dnia na dzień praktycznie przeszli do pracy zdalnej. Infrastruktura wytrzymała, więc być może tą nagrodę powinniśmy dać prywatnym firmom, ale pytanie, czy informatycznym, bo one w naturalny sposób weszły w ten moment, czy na przykład innym firmom, które wcześniej przygotowały tą infrastrukturę. A PGNiG moim zdaniem tak i tak jest firmą, która ma swoje doskonałe, jest dobrze zarządzana ewidentnie, ale ma swoje 5 minut, no bo dzisiaj gaz to jest to, jak mówiliśmy wcześniej, naturalne paliwo, które jest przejściowym paliwem do tego, co będzie za 20 lat. No to dobrze. Kończąc teraz już wątek w naszym programie Karpacza i Forum Ekonomicznego, to ja znowuż konsekwentnie wrócę do nagród, bo warto odnotować jeszcze jedną nagrodę. Jest to nagroda specjalna, którą odebrała Swietłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji. Cichanouska dedykowała tą nagrodę wszystkim tym, którzy walczą o prawa obywatelskie i wolność Białorusi. Do wątku Białorusi jeszcze wrócimy, dlatego że i do Karpacza zresztą też, bo tam padły słowa pani wicepremier Jadwigi Emilewicz, w których mówi o pomocy, o wsparciu dla białoruskich przedsiębiorców, ale o tym po piosence. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nieco ponad 26 minut pozostało nam jeszcze do godziny 10. Wracamy do naszego programu Winien i Ma. Z nami są Paweł Rochowicz i Sławomir Chorbaczewski. Panowie, polski rząd uruchomi specjalny program wsparcia dla białoruskich przedsiębiorców. Ta zapowiedź padła podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Powiedziała o tym wicepremier Jadwiga Emilewicz. Rząd chce, aby po zawirowaniach politycznych białoruscy przedsiębiorcy mogli znaleźć azyl dla swoich firm właśnie w Polsce. Program, który sprawi, że młode spółki technologiczne, firmy, które dzisiaj są aktywne i działają na rynku białoruskim, znalazły swoją bezpieczną zatokę, swój bezpieczny port w Polsce. No i fajnie, tylko że ja trafiłem na taką informację w ciągu tygodnia, że ci białoruscy przedsiębiorcy to tak oknami i drzwiami się chyba do Polski za bardzo nie pchają. Raczej są zorientowani na Litwę i Ukrainę. Co panowie na to, pan Paweł? Zobaczymy, no może ten program zacznie działać. Tak z ciekawości po tym, jak pani premier to zapowiedziała, zajrzałem jeszcze do oficjalnych komunikatów i tam akurat jest nie tylko, że nasz rząd jak coś obiecuje, bo to nie chodzi o stanowiska pracy w ministerstwach, tutaj akurat ma być redukcja. To jest kilkadziesiąt firm, które zgłosiły udział w tym programie i nawet na tej narządowej stronie są tutaj podane adresy, linki, gdzie można tam się zgłaszać. No może nie są to jacyś giganci, ja może nie jestem specjalistą od tego rynku, to nie są jakieś takie nazwy, które by wiele mówiły. No, niemniej jednak coś już zaczęło się dziać i to jest inicjatywa także nie tylko rządu, ale i sektora prywatnego. No, trochę tu myślę, że ściągniemy jednak tych ludzi. Zresztą no, z takich moich obserwacji chodzę po centrum Warszawy, po tych biurowcach i czasem w windzie spotykam ludzi rosyjskojęzycznych, którzy rozmawiają o informatyce, no to są najprawdopodobniej programiści tam za wschodniej granicy, trudno powiedzieć, czy z Ukrainy, czy z Rosji. Myślę, że prędzej czy później i Białorusini też tu trafią. Kwestia dobrych warunków, dobrej płacy, sprawnej procedury wizowej. A to tak długoterminowo, to ja myślę, panowie, że powinni się pomyśleć nie tylko o informatykach. No prędzej czy później ten reżim na Białorusi się skończy. Zacznie to być prawdopodobnie w miarę normalna gospodarka. No, są to nasi sąsiedzi. No, pewnie trzeba być z nimi w dobrych relacjach, bo przecież nie tylko informatycy, ale to tam są i produkcja nawozów sztucznych, maszyny rolnicze i tak dalej. Ta współpraca kiedyś tam się będzie jakoś rozwijała. Być może znikną te embarga unijne. Trzeba myśleć długofalowo. No, pewnie jeszcze baćka Aleksandry trochę tam porządzi, ale to jego samodzierżawie kiedyś się skończy i to trzeba mieć na uwadze. Pan Sławomir Chorbaczewski. No tak się złożyło, że ja akurat w tym roku byłem parę razy na Ukrainie i na Białorusi, więc mam jakieś takie bardzo bliskie spojrzenie na to wszystko, co tam się dzieje i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobry program. Ten program, który nazywa się Poland Business Hub, czyli czymś taki port dla tych wszystkich osób i tam się przede wszystkim zwraca uwagę na osoby o wykształceniu technicznym oraz w szczególności na osoby o wykształceniu informatycznym. Także korzystając z tego, że mówimy w radiu teraz o tym, zaapelujmy do polskich przedsiębiorców, bo tak jak właśnie genialnie pan redaktor Rochowicz zauważył, no to jest kilkadziesiąt firm, które się na razie zgłosiły i te firmy są konkretne, powinny ich być więcej. Jest dopiero początek, bo to jest 2-3 dni, więc mówmy o tym więcej, żeby rzeczywiście te firmy były zainteresowane, bo wówczas przedsiębiorcy białoruscy mają jedną zaletę, jak idą do Polski, taką samą jak na Litwie tak naprawdę, czyli wchodzą do Unii Europejskiej. To jest nasza przewaga w stosunku do Ukrainy. Nie powinniśmy rywalizować z Ukrainą, bo ja tutaj cały czas uważam, że powinna być też ta współpraca między Polską, Ukrainą, Białorusią. To jest idealny moment dla nas, żebyśmy ten nasz patriotyzm pokazywali poprzez eksport kapitału i tą współpracę gospodarczą, która powinna być w tle. Natomiast na Białorusi są ludzie świetnie wykształceni, to jest kraj bardzo, bardzo, przepraszam, tak powiem na wprost, bo byłem, widziałem, rozmawiałem z ludźmi, on jest przyjazny gospodarczo, to trzeba wyraźnie powiedzieć, tam się dużo w sensie gospodarczym zmieniło, są świetne firmy informatyczne, przypomnę, znana nam wszystkim pewnie gra World of Tanks, to jest gra białoruska, nawet dwa samoloty z białoruskich linii lotniczych Białawia Narodowych są pomalowane w World of Tanks. Teraz te linie, tam takie specyficzne podejście było do koronawirusa, w związku z tym te linie cały czas latały i te samoloty również. Więc tam jest naprawdę dużo osób, które są dobrze wykształcone. Mamy starsze pokolenie w Polsce, zna dobrze rosyjski. rosyjski, więc świetnie się może porozumieć, bo rosyjski jest bardzo popularny na Białorusi. To jest, no, taka jest prawda, że tam 90 parę procent ludzi bez problemu rozmawia po rosyjsku i chce po rosyjsku rozmawiać. W związku z tym to jest moment doskonały dla nas, żeby tam wchodzić, namawiać, żeby przyjść do Polski, żeby ta współpraca była właśnie poprzez gospodarcze więzi, bo tam jest możliwość taka. Te granice w sensie gospodarczym są otwarte. Jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, jest tam przyjazne tło dla gospodarki. Są doskonali przedsiębiorcy, tak samo jak na Ukrainie, ale mówimy o Białorusi. I wykorzystajmy ten moment. Łączmy jak najbardziej polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami białoruskimi. To jest doskonały moment, więc dobrze, że o tym mówimy. Zwracajmy uwagę na gospodarkę. No tak. Absolutnie na to zwracajmy uwagę. Panie Pawle, chciałby pan skomentować wypowiedź pana Sławomira, czy niekoniecznie? Nie, no warto zresztą zawsze spojrzenie kogoś, kto bywa na miejscu. Był jest, i widział. Był, widział, jest cenne. I zresztą tutaj pan Sławomir potwierdza, że tu chodzi o bardzo różne formy współpracy. Poczynając od gier komputerowych, ja pewnie bym nawet i więcej widział, no ale czas pokaże, miejmy nadzieję, że ten reżim się skończy. To trzeba mieć na uwadze. Wszystkie takie reżimy prędzej czy później upadają. A skoro panowie wspomnieli o grach komputerowych, w Polsce gry komputerowe produkuje ponad 440 firm, które zatrudniają około 10 tysięcy osób. W 2019 roku dochody ze sprzedaży rodzimych produkcji przekroczyły 2 miliardy złotych z małym haczkiem. Tak wynika z raportu The Game Industry of Poland, który był omawiany, i tu znowu wrócę do Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jakub Marszałkowski, członek Rady Fundacji Indie Games Polska i współautor raportu, powiedział, że przemysł gier wideo w naszym kraju rośnie w dość regularnym tempie od kilku lat. Jeżeli odliczymy od całości CD Projekt Red, który ma swoją koniunkturalność z powodu cyklu produkcyjnego, to reszta sektora rośnie prawie 30% rok do roku od 2016 roku, więc to jest i szybki wzrost, i stabilny. Dość podobnie rośnie zatrudnienie, więc to są te wskaźniki, które są bardzo dobre. Oczywiście branża ma swoje jakieś trudności trochę związanych z zatrudnieniem, zarówno od strony dostępności specjalistów, jak i wszystkich takich klasycznych rzeczy w Polsce z zatrudnieniem, czyli mnogość form zatrudnienia, klin podatkowy. No właśnie. Wspomnieliśmy o tym, że Białorusini tutaj mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o gry komputerowe, ale nie zapominajmy oczywiście o polskich firmach, które też są słynne na całym świecie. Nazwa jednej z takich firm komputerowych została przez pana Jakuba Marszałkowskiego już wymieniona w tym cytacie. A ja mam takie pytanie do panów, bo tak jak będziemy rozmawiali przez chwilę może o grach komputerowych, panowie grają w gry komputerowe? Proszę się przyznać. Przyznaję się, że mój syn gra, a ja go się staram się ograniczać, bo potem tak zapomina trochę o świecie. Ja nie gram wcale, aczkolwiek o tym rynku słyszałem, dobrze mieć takiego czempiona światowego. No to na pewno. Panie Sławomirze? Ja w ogóle nigdy nie grałem, nie mam... No tak, no to o czym my tu będziemy rozmawiać? No. Znaczy, ja bym tylko na jedną rzecz, bo to jest szalenie ważne. Te gry komputerowe to nie są gry komputerowe. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest udział tak zwanego uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w przetworzeniu gier komputerowych. Przecież grafika, rozwiązania, które tam są stosowane, bardzo często nowatorskie, tak jak się mówi, że rozwiązania technologiczne bardzo często nazwijmy to, w wojsku są stosowane, prawda, w sprzęcie wojskowym i później przychodzą do normalnej gospodarki, najlepszy przykład internetu, to tak samo rozwiązania. No tak, bo ja tu dodajmy, może wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, że internet tak naprawdę powstał na potrzeby wojska i to jeszcze w ubiegłym wieku, grubo w ubiegłym wieku. Tak, jest taka amerykańska agencja, która zamawia różnego rodzaju rozwiązania technologiczne w tak zwanym cywilnym przemyśle i ona między innymi kiedyś doszła do wniosku, żeby się jej przydało takie narzędzie, a później się okazało, że to narzędzie zostało rozwinięte i mamy internet i świat się zupełnie inaczej rozwija i jesteśmy daleko do przodu. Tak samo w grach komputerowych. No, cały czas to są bardzo młodzi ludzie, czyli ludzie, przed którymi jest całe życie i oni innowacyjnie wchodzą do przodu, idą do przodu, szukają rozwiązań, a uczenie maszynowe to dzisiaj mamy. inteligencja to jest jakaś tam melodia przeszłości. Dzisiaj uczenie maszynowe. To wszystko w grach komputerowych się stosuje, te wszystkie rozwiązania. No to idziemy, od czegoś trzeba zacząć. Ale ja byłem pod wrażeniem, panowie, jak jakiś już czas temu dowiedziałem się, że takie rozwiązania właśnie z gier komputerowych typu wirtualna rzeczywistość są wykorzystywane na przykład w edukacji. Studenci prawa bodajże uczą się, mając na czole, na oczach specjalne gogle, uczą się na przykład penetracji miejsca zbrodni, szukają śladów tej zbrodni. To wszystko pięknie, ładnie wyglądało właśnie w wirtualnej rzeczywistości, a studenci siedzieli sobie w pokoiku na uczelni i raz, że koszty niższe, a dwa, że no, poprzez zabawę do nauki, prawda? No to tak, zresztą jak już pan wspomniał o prawnikach, to już dziś są nieprogramowanie pozwalające przeanalizować 1000 wyroków sądowych i przewidzieć, jaki będzie wyrok. No to może pan, panie Pawle, może pan, panie Pawle, by zweryfikował trochę podejście w stosunku do swojego syna? Może, chociaż to jest trochę jeszcze coś innego. Bardziej skomplikowana sprawa, tak? Bardziej skomplikowana sprawa, jak się gra i zapomina o całym życiu. Natomiast jeszcze wrócę tak troszkę może poważniej do tej naszej branży gier, bo przed chwilą mówiliśmy o tym, że uciekają specjaliści od informatyki z Białorusi. No, oni od nas uciekną, jeżeli nie będą mieli dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Bo prawnik na przykład to raczej ma tylko w Polsce pole do popisu, chyba że się nauczy prawa obcego. Informatyk z dnia na dzień może się przenieść gdzie indziej, jeżeli zanadto w Polsce rząd na przykład dokręci śrubę z podatkami. Albo utrudni korzystanie z tej słynnej ulgi na nowe technologie. No, to, co się w ostatnim tygodniu stało, te zapowiedzi Ministerstwa Finansów objęcia kolejnym podatkiem kolejnej grupy spółek, to nie wróży za dobrze. No, tam jednak jest nastawienie na to, żeby jak najwięcej dla budżetu. No, jeżeli dokręcona zostanie śruba i tej branży, to ona nie zniknie, tylko się wyniesie z Polski. Wyniesie się z Polski? Panie Sławomirze? Ja przewrotnie powiem, że informatyk dzisiaj może pracować gdziekolwiek na świecie, robić cokolwiek i zdalnie zdawać efekty swojej pracy temu, kto mu ją zleca. Bo dzisiaj już bardzo wielu informatyków wynosi się nie dlatego z Polski, nie dlatego ze Stanów, nie dlatego z Niemiec, o których mówiliśmy, że tam jest coś źle w podatkach, w polityce, czy gdziekolwiek, w czymkolwiek. Tylko dlatego, że na przykład chce mieszkać cały czas w zielonym otoczeniu, na rajskiej wyspie, a pracę informatyczną dzięki zdalnemu komunikowaniu się, dzięki wspaniałej już na całym świecie infrastrukturze informatycznej, może wykonać gdziekolwiek. Zwróćcie panowie uwagę, państwo też, nasi radiosłuchacze, że praca informatyczna to jest praca, którą możemy wykonywać gdziekolwiek, o którejkolwiek godzinie, czyli jak ktoś lubi pracować w nocy, nie ma problemu. Nie musimy się zbierać codziennie w jednym miejscu i powodować olbrzymich kosztów przemieszczania się, olbrzymich kosztów infrastruktury w marmurach, wodospadach, tam biurowce przecież teraz wymyślają cuda na IQ, a dodatkowo jeszcze narażać się, chociażby w dobie koronawirusa, na wzajemne zarażanie się. Świetny zawód na czasy pandemiczne. No to chwila muzyki. Kiedy Joszko gra, cały Boży świat w zdumieniu go słucha. Gdy Joszko gra, gdy na trumni gra, gdy na liściu gra, od serca do ucha. Czule jak nikt, dobry Bóg dał mu talent, a resztę wygrał Joszko sam. Tyle jasnych nut, tyle ciemnych nut i tyle muzyki. Dokoła nas tyle złotych strun, tyle srebrnych strun i dźwięków zaklętych. W wiolin i bas czasem Bóg daje talent, a resztę musisz wygrać. Niech zegary śnią o trzy ślady łez, oby Joszko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Kiedy jest mi źle, mnie światu nie i biegnę na łąkę, gdzie Jożko gra, by zaśpiewać z nim, znaleźć czuły rym do jego muzyki. Serdeczny rym, dobry Bóg daje talent, a reszty każdy szuka sam. Niech zegary śpią o trzy ślady łez, oby Jożko grał aż po czasu kres. Z każdym swoim dniem zaprzyjaźnij się, spróbuj widzieć świat pozytywnie. Tak jest w naszym programie już od pewnego czasu. Jest taka tradycja, że przenosimy się w czasie. Teraz panom i słuchaczom zaproponuję również takie przeniesienie. Przenosimy się w czasie do lat 80. Wtedy program Winien Ma prowadził w tym wydaniu konkretnym Jacek Olszewski i Marek Wilhelmi. Tytuł tego fragmentu to Zielonogórski porządek. W Zielonej Górze lubią porządek. Właśnie, panie Jacku, ja bym poddał społeczeństwo Zielonogórskiego w ogóle jakimś specjalnym badaniom socjologicznym, powiedziałbym, bo zauważyłem, że sprawa porządku to jest dla nich rzecz numer jeden. Może oni doszli do jeszcze większych osiągnięć. Oni, proszę pana, są na zachodzie. Niech pan posłucha. Polityka informuje, że radni WRN właśnie z Zielonej Góry, a więc reprezentacja społeczeństwa zielonogórskiego, otóż ci radni uchwalili obowiązujący do 1990 roku zakaz rozmnażania dla przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych. Rozumie pan? No rozumiem, to chyba... Ma być ich 11, tyle co dziś, i ani jednego więcej. Choćby się waliło, choćby nie wiem co, ani jednego więcej. Firmy te wzrost produkcji mają sobie zapewnić przez pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Na eksport, liczy się oczywiście dolarowy, ma iść 30% produkcji. Ani mniej, ani więcej. Firmy nie mogą przekroczyć przyznanych im limitów zatrudnienia i 80% załóg ma pracować w produkcji. Ani mniej, ani więcej. Widzi pan, to jest porządek. No, to jest porządek, tylko ten porządek, trudno mi uniknąć uśmiechu, ten porządek skończył się w roku 1990, jak sami panowie zauważyli. I jedna rzecz tutaj jeszcze chciałbym wyjaśnić słuchaczom, bo nie wszyscy może wiedzą, że WRN, to znaczy Wojewódzka Rada Narodowa. Tak. No i jak się ten porządek ma do tego, o czym byśmy przed chwilą mówili, o tej współpracy polsko-białoruskiej, o firmach komputerowych, które rozprzestrzeniają się na całym świecie. No cóż, dobrze, że to już historia, prawda, panowie? No, centralne planowanie się skończyło, chociaż tak w ostatnim tygodniu, o czym też pisaliśmy w Rzeczpospolitej, znowu Ministerstwo Finansów, a ja się strasznie czepiam tego resortu, prawda? Tak, no ale to pański zawód, to znaczy pańska specjalizacja zawodowa. No, czepianie się, tak. Czepianie się ministra finansów. Tak. Ogłosiło, że firmy powinny, podatnicy CIT, podatku od osób prawnych, powinni ogłaszać swoją politykę podatkową. Tylko pytanie, czy to ogłaszać przez rok, jak oni będą tutaj kształtować koszty i zyski, czy nie wiadomo, to było takie lakoniczne. No w każdym razie nam w redakcji się to skojarzyło niestety, że wracamy do centralnego planowania, które nie da się zastosować, to pokazał ostatni rok, nawet jak ktoś zaplanował sobie gigantyczne no, zyski. To ale to jest wyjątkowa sytuacja. To jest wyjątkowa sytuacja, bo spadł jak grom z jasnego nieba na nas koronawirus. Panie Sławomirze, pamięta pan Wojewódzkie Rady Narodowe? Zdecydowanie tak, ja jestem to pokolenie, no to z tych bardzo starych. Dzisiaj się dowiedziałem, że te wszystkie osoby, które powyżej 55+, to już są szczególnie tam zagrożone, chociażby i te wszystkie szczepionki na grypę i tak dalej w pierwszej kolejności, więc już uznałem, że rzeczywiście jestem już po drugiej stronie prawie. Natomiast jeżeli chodzi o tą sytuację przeszłą, no to zwróćcie panowie uwagę, że tak naprawdę to my dzisiaj nie zwracamy uwagę na to, co mówimy, tylko na to, co